Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł chłopiec ugodzony nożem przez kolegę w jednej z podstawówek w podwarszawskim Wawrze. Ustawa 447 może być tematem rozmowy prezydentów Dudy z Trumpem, mówi minister Szczerski. Nowy system pomagający Brytyjczykom z problemami psychicznymi uruchamia rodzina królewska. W szkole podstawowej w warszawskim Wawrze nastolatek śmiertelnie zranił nożem swojego kolegę. Do zdarzenia doszło w czasie kłótni. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować, mówi Sylwester Marczak z policji. Jeden z chłopaków miał zaatakować drugiego niebezpiecznym narzędziem. Niestety pomimo reanimacji chłopak zmarł. Na miejscu w tej chwili pracują policjanci z komendorowie policji Warszawa 7 pod nadzorem prokuratora. Głos w sprawie tej tragedii zabrał kilka minut temu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To jest tragedia, bo zginęło dosyć dziecko, młody człowiek. Okoliczności tej sprawy są badane i śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie. W tej chwili nie chciałbym wychodzić ponad to, co prokuratorzy zgodzili się w tej chwili powiedzieć. Sprawą zajmują się śledczy, na razie nie udzielają informacji. Podczas czerwcowego spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa mogą pojawić się tematy związane z ustawą 447 oraz wizami dla Polaków, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dodaje, że kwestia amerykańskiej ustawy jest cały czas omawiana, a prezydent Duda zapewne przekaże też Donaldowi Trumpowi stanowisko Polski w tej sprawie. Sprawę tutaj też w Polsce wyjaśniał przedstawiciel Departamentu Stanu. Harmonogram prac, jak wiadomo, także w Departamencie Stanu obejmuje horyzont dłuższy, to jest dopiero listopad. Jeśli będą takie pytania, my będziemy spokojnie wyjaśniać stanowisko polskie, że ta kwestia jest w polskim rozumieniu zamknięta i będziemy czekać także na ten raport Departamentu Stanu, który swoje stanowisko wyrazi, ale to dokument wewnętrzny amerykański. Ustawa 447 nie niesie bezpośrednio żadnych skutków prawnych ani w prawie polskim, ani tym bardziej w relacjach polsko-amerykańskich. Przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku amerykański Senat zaaprobował jednogłośnie projekt ustawy 447, która daje prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu oraz wspierania ich poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się m.in. projektem ustawy, która ma przywrócić autobusy w małych miastach i na wsiach. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że projekt jest jednym z elementów tak zwanej nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy intensywnie nad tym pracować. Zacznie się to na posiedzeniu ogólnym, potem będzie pracować komisja, potem wróci drugie czytanie jeszcze też w tym tygodniu. Projekt został we wtorek przyjęty przez rząd. Zakłada przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych we współpracy z samorządami. Koszt realizacji ustawy w ciągu 10 lat jest szacowany na ponad 9 miliardów złotych. Książę William i księżna Kate, także książę Harry i księżna Meghan uruchomili nowy system pomagający Brytyjczykom z problemami psychicznymi. Jest on inspirowany internetowymi komunikatorami. Adam Dąbrowski. Hello everyone. I have some very exciting news to share with you today. System nazywa się Shout, czyli krzyk lub krzycz. We wanted to back new. Wspieramy innowacyjne sposoby na to, by ludzie mogli porozmawiać gdziekolwiek są i kiedykolwiek tego potrzebują. To książę William w nagraniu opublikowanym w internecie. Wszystko opiera się na wysyłaniu wiadomości, jak w komunikatorach internetowych. To zapewnia anonimowość i większy komfort psychiczny podczas trudnych nierzadko rozmów. Jest to skuteczna forma, bo ludzie często mają duże problemy z wyrażeniem tego, co czują, szczególnie jeżeli się czegoś wstydzą lub są osamotnieni. Tłumaczy w BBC Victoria Hornby z Mental Health Innovations, firmy zarządzającej systemem. Po drugiej stronie przeszkolony przez setki godzin wolontariusz, który ma zaoferować ludziom wsparcie. Już w trakcie testów system pozwolił na zidentyfikowanie kilku osób, które miały być o krok od samookaleczenia lub nawet samobójstwa. Wysłano do nich karetki pogotowia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno, prawie wszędzie przelotny deszcz, na południu, w centrum i na zachodzie możliwe burze. Termometry pokazują nad morzem 13 stopni, w Augustowie i Rzeszowie 15, w Gorzowie 16, we Wrocławiu 17, w Warszawie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę.

Chyba w miarę trafiłem z prezentem. Wciągające, co? Bardzo, bardzo ci dziękuję. Trafiłeś prosto w moje czarne serduszko. Tak sobie właśnie pomyślałem, że może trochę niechronologicznie chciałem cię sprowokować do krótkiej opowieści o twojej Afryce. Rozumiem, że to nie tylko warstwa rytmiczna kontynentu, tylko bardzo wiele innych rzeczy. Wiesz, to chyba wszystko, tylko że z tą Afryką to było tak, że ja długo nie miałam okazji, żeby tam pojechać, bo to nie jest kraj jednak, przynajmniej w moim odczuciu dla samotnej dziewczyny, która sobie tam pojedzie i będzie podróżować, byłoby to dosyć ciężkie i faktycznie z tego, co ja widziałam na miejscu, mogłoby tak być, aczkolwiek zdarzają się bardzo odważne kobiety, które decydują się na taką podróż. Ja miałam taki plan, żeby właśnie pojechać do Maroko i tutaj tylko nie znam tego, co puściłeś, nie znałam tego i tylko trafiłam, że to jest Maroko, podobno. Góry Atlasu dokładnie chyba. Tak. I ja chciałam się wybrać na samotną właśnie podróż do Maroko i to usłyszał mój kolega, który jest dosyć takim wprawnym podróżnikiem. Już tam był w tej Afryce 4 razy i zaproponował mi, że zamiast może samotnej podróży po Maroko, co może nie być mądre, to może pojechać ze mną do Afryki. Także ja się zawsze śmieję, że mnie trochę matka natura rzuciła, nie na ten kontynent, co trzeba. A Azja też jest konkurencją? Myślę, że tak. Bardzo tak. Specyficzna Azja, bo mówiąc Afryka, mówimy o kontynencie, a przecież to jest bardzo niejednorodny też kontynent. No tak, w każdym po prostu kraju jest jeszcze kilkanaście innych odnóg, które możesz spotkać, przerzucając się z wioski do wioski tak naprawdę. Ale Maroko jest dobrym pierwszym wyborem, zdecydowanie. Myślę, że tak. Szczególnie jeżeli chodzi o muzykę, bo rozumiem, że można by z tobą porozmawiać, choć dziś nie mamy czasu, nie tylko o muzyce, jeżeli chodzi o Afrykę, prawda? Tylko o tym, że tam jest trochę takiego jeszcze w dużej mierze nieskażonego i nie myślę o czystym powietrzu świata, jeżeli chodzi o wartości podstawowe, prawdy. Czasami można by tam było wrócić do takich rzeczy. Mam nadzieję, że będzie okazja przy innej okazji o tym pogadać. Ja na nowej płycie to znalazłem coś, co najbardziej mi się kojarzy z tym, od czego zaczęliśmy w utworze, który się Gabe chyba nazywa. Tak. Powiedz, czy jest bardzo trudną decyzją dla artysty wyrzucić wszystko, co się zrobiło w którymś momencie i to tak, że żaden haker tego nie odzyska nawet? Nie. Nie? Nie, zrobiłam to jednym ruchem, ale potrzebowałam dwóch opinii, bardzo dwóch ważnych dla mnie osób. Pierwszą była Nosowska, drugą była Karolina Resina, która się w dużej mierze przyłożyła też do tego albumu, co zaskakujące wokalnie, nie na wiolonczeli. I ja pamiętam, że zadzwoniłam po raz setny do niej z proszę przyjedź do mnie, posłuchaj tego, bo ja nie wiem, czy to się nadaje do czegokolwiek. Ona przyjechała i wystarczyła mi jej mina. I ona Czyli nie było tak, że powiedziała tak, skasuj. Nie, ona chciała być delikatna. Ona jest delikatna. Nawet po tych paru latach znajomości jeszcze tak ma opory, żeby walnąć po prostu w twarz. No i właśnie spojrzałam na jej minę i stwierdziłam, że to tylko potwierdza moje przypuszczenia. Myślę, że po prostu jedyne, co by się zmieniło, to, że większą ilość czasu zajęłoby mi skasowanie tego i jeszcze zastanawianie się, może w tę stronę, może w tę, może w tamtą. Po prostu zaoszczędziły mi te osoby czasu dużo. Nie kwestionując absolutnie tej decyzji, bo myślę, że ta decyzja może być tylko albo radykalna, albo w ogóle. Pomyślałem sobie, że teraz można by to, nie wiem, wysłać jakąś chmurę, zabezpieczyć nieznanym dla ciebie hasłem i po 30 latach odtworzyć i zobaczyć. Bo... Wiesz co, ja mam duży zapas takich utworów, tak? Które ja mogłabym otworzyć za kilkanaście lat i albo się spalić ze wstydu, albo stwierdzić, no szkoda, że to się nigdzie nie znalazło. No mimo wszystko jest to jakaś stopklatka rzeczywistości w danym momencie, to prawda? Podobnie jak cała płyta. Pozwolę sobie teraz zagrać właśnie Gabe, które tak przykuło moją uwagę, być może z uwagi na afrykańskie konotacje. Wszystko przez to, że ten Karosów jest tak wciągający, od którego zaczęliśmy. Ja powiedziałem, że to jest prezent dla Natalii, ale nie powiedziałem, że dla Zamilskiej. To ja. Teraz już wszystko, dzień dobry. Teraz już wszystko się wydało. Przed chwilą podkreśliłaś, że Karolina udziela się wokalnie, a nie jak można by było zakładać na wiolonczeli. W ogóle to, że na płycie pojawiają się teksty i wokal, jest dla ciebie pewnie rewolucją. Oj, i to ogromną. I powiem ci szczerze, że jeszcze tak przedwczoraj zastanawiałam się, czy to był dobry krok. Ale przepraszam, byłaś nad krawędzią decyzji o skasowaniu ponownym? Nie. To już właśnie dlatego dobrze, że dopiero teraz zaczęłam się nad tym zastanawiać tak bardziej poważnie. Już myślę, że tak sama ze sobą, kiedy już nic nie mogę zrobić oczywiście. Tak, to była ogromna rewolucja i to wyniknęło, myślę, najbardziej z tego, że na tej płycie włożyłam rękę trochę głębiej samą w siebie i gdzieś siebie postawiłam na jakby miejscu pierwszym, jakkolwiek to może teraz zabrzmieć. No i stwierdziłam, że są tematy, są kwestie instrumentalne i muzyczne, których nie jestem już w stanie opowiedzieć wyłącznie za pomocą dźwięków tylko. I stąd wpadłam na pomysł właśnie na połączenie tego z wokalami, ale jednocześnie bardzo mi też zależało, co zawsze powtarzam, żeby te wokale i te słowa, które pojawiają się po raz pierwszy na płycie, żeby one jednocześnie też nie były na froncie. Czyli nie zależy mi na tym, żeby te słowa były najważniejsze, tylko bardziej na tym, żeby one były jako kolejna ścieżka dźwiękowa, która tym razem po prostu coś opowie ci więcej. Ale tak się już chyba bawiłaś w przeszłości też kiedyś. Pamiętam, był jakiś taki właśnie afrykanerski numer, gdzie chyba łączyłaś głosy w takie hasła, dobrze pamiętam. Jak się nazywało? Nie wiem. Wydaje mi się, że było coś takiego. Wiesz, to bardziej zajmowałam się samplingiem. Ja właśnie o tym mówię, że to, były, to były chyba pocięte głosy mówiące. Wiem, już to chyba mówisz o... Fact Frey? Tak. Cenzurować. Tak, bez pierwszego słowa i wstępu. Tak, tam była wtedy, tak, już wiem, o czym mówisz, tam była wtedy pieśń tradycyjna wykonywana przez pewien lud afrykański podczas ślubów. No pewnie tak, skoro tak mówisz. pewnie tak, pewnie tak było. Ale wracając jeszcze do wokali, czy w takim razie wprowadzenie wokali to była część tej rewolucyjnej decyzji, że tam to kasujesz i robisz już tak inaczej, jak można, żeby to też odróżnić od poprzednich płyt, no, które nie były aż tak osobiste jak ta, bo bardziej opowiadały chyba o otoczeniu niż o wnętrzu. Wiesz co, powiem szczerze, że ja nie miałam żadnych zamiarów, jeżeli chodzi o tę płytę. Ja nie miałam żadnych planów. Tak samo podczas współpracy z Karoliną mi się nigdy w życiu nie zdarzyło opowiedzieć jej, co ona ma nagrać i jaką partię. Ja ją po prostu wpuszczałam do studia, robiąc jej tak intuicyjnie przestrzeń na wyrażenie samej siebie. I tak samo było trochę z tymi słowami. One się pojawiały, trochę na zasadzie takich słów kluczy, które ja zazwyczaj używam do opisywania płyt i wszelkich innych rzeczy, które wymaga od tego. No bo wcześniej operowałeś ty tytułami jako tak, wtedy kodem. Tytuły. I po prostu to samo z siebie wyszło, że ja po prostu patrzyłam na ten materiał, słuchałam go i ja wiedziałam, że w tym momencie te tytuły to jest za mało. To będzie pewnego rodzaju luka, której nie wypełni nic innego oprócz właśnie słów. Prawdopodobnie także z uwagi na wagę tej płyty dla ciebie, prawda? Że tutaj nie można było się zatrzymać w połowie, bo pewnie nie powiedziałabyś tego, co bardzo chciałaś powiedzieć. Pewnie bardziej sobie niż nam, ale nam tak przy okazji. To prawda. Jeden z moich faworytów po kilkunastu przesłuchaniach. Utwór się nazywa Back. Końcówka brzmi dokładnie jak Kalasów. Prawda. Tak, taka nie wyplenisz tego. Denerwuje cię, jak się wyrywa utwory z kontekstu. Tak jak teraz zagraliśmy nagle tak ni stąd, ni zowąd ze środka. Przecież ta płyta ma swoją kompozycję. Od początku do utworu Done, który jest pewnym finałem. Nie, wiesz co, bo od momentu, kiedy ta płyta już jest w rękach słuchaczy, to jest w ich rękach, tak? I oni mogą sobie to wyrywać z kontekstu, jak tylko chcą, mogą to interpretować, jak chcą, bo chyba to jest najważniejszy tak naprawdę etap, ten końcowy. Ale ja polecam generalnie, choć oczywiście nie muszę mieć tutaj jedynej słusznej racji, słuchanie tej płyty tak, jak ją zaprogramowałaś od początku do końca, no bo ona ma kompozycję. Tak, no bo jest pewna znowu koncepcja. Tego chyba też nie wyplenię z siebie, że tworząc albumy zawsze wychodzą mi albumy konceptualne. Bo album to album. Album to inaczej album. Wydaje się jakieś epki albo po prostu pojedyncze. No tak, no jest teraz utwory. Duża moda na single. Szanowni Państwo, zwracam się do słuchaczy. Ja podpowiem jeszcze jedną rzecz, bo to, że w słuchawkach to naprawdę warto. Podpowiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli macie Państwo funkcję w swoim jakimkolwiek odtwarzaczu do muzyki zapętlenia, to warto też zaeksperymentować w ten sposób. Posłuchać tej płyty kilka razy w pętli. Wtedy... Dwa dni. Tak, wtedy... No, nie wiem, to już jest indywidualna, że tak powiem, recepta. Ja chyba 3 godziny mniej więcej gdzieś tak. Biorąc pod uwagę, że twoja muzyka zawsze była, a myślę, że przez wokale być może jest jeszcze bardziej filmowa i natychmiast się coś wyświetla, a znając też twoje przywiązanie do obrazka związanego z muzyką, co zresztą zdaje się u ciebie szło w parze od samego początku z muzyką, prawda? Nie miałeś pomysłu, żeby nakręcić po prostu długi film do całej płyty? No słuchaj, jak będę wielkości Beyoncé, miał tyle pieniędzy, to słuchaj, dlaczego nie? Od razu to zrobię. No właśnie, ale rozmawiajmy wyłącznie o jakby koncepcji, bo myślę, że ta płyta się prosi o coś takiego, żeby to było... A to jest ciekawe, co mówisz, bo szczerze nie pomyślałam na ten temat w ten sposób. Bardziej widziałam w kilku, co się wcześniej mi nie zdarzało, bo wcześniej widziałam mniej więcej w 2-3 maksymalnie obraz. Tutaj w większej ilości numerów na płycie. Od razu wiedziałam, co jakby bardzo bym chciała pokazać też wizualnie. To może słucha nas ktoś, kto chce przetestować najnowszej generacji sprzęt do takich rzeczy. Wtedy mogłabyś na tym spróbować. Poprosiłem cię o przyniesienie kilku nagrań. Zagramy dzisiaj z tych nie twoich, tylko jedno, ale zapraszam Państwa już teraz na jutro do listy osobistej po 19, gdzie pojawi się z tej płyty jeszcze więcej muzyki, a także utwory, które Natalia przyniosła. Wybrałem na teraz, wybraliśmy wspólnie, bo krótkie i nam się zmieści Gazelle Twin. Czy ty masz dużo takich rzeczy, które sobie słuchasz dla inspiracji i przyjemności? Czy bardziej wolisz grzebać się już ze swoimi rzeczami? Wiesz co, teraz był taki dosyć ciężki, trudny, ale bardzo ciekawy okres nagrywania płyty i jednoczesnego pracowania w radio. A wcześniej absolutnie, kiedy tworzyłam płytę, czy jakiekolwiek inne produkcje, starałam się nie słuchać niczego, żeby się właśnie nie inspirować za bardzo. Są podobno dwie szkoły, właśnie taka, a druga taka, że się dużo słucha. No ja się starałam tego nie robić, a pracując w radio byłam jakby zmuszona, to brzydkie słowo, ale no musiałam przesłuchać mniej więcej tak od kilkunastu do kilkudziesięciu albumów tygodniowo. A to wszystko dlatego, że nie chcąc jakby obniżać jakości programu i nie iść po łatwiźnie i puszczać największe hity, tylko faktycznie grzebać, co przez 2 lata dało mi też ogromną wiedzę na temat muzyki i muzyki z takich najbardziej po prostu zakamarkach, więc to ma po prostu po 200 wyświetleń. Ja się do tej pory dziwię, dlaczego to nie ma 2 milionów wyświetleń, wiesz, jak to jest. Ale Gazelle Twin, która teraz wybrzmi, no to jest dosyć bliska mojemu sercu artystka i była wcześniej, a potem stała się jeszcze bliższa po tym, jak się poznałyśmy osobiście, potem jak nas Quietus połączył razem na jednym koncercie w Glasgow, no i potem zawiązałyśmy współpracę, a to chyba było 3 lata temu. No i kocham ją, bardzo ją kocham. Posłuchamy za chwilę Gazelle. Ja w tej chwili sobie zdaję sprawę, że twój problem, o którym powiedziałeś przed chwilą, no nie jest częstym w branży, ale to może być poważny problem, kiedy chcesz się odciąć, a musisz słuchać płyt. Były chwile frustracji. Mało powiedziane. To wybrała Natalia. yours, to your family, suffering the most. I hear what they say, everything is clear. I can't live that way, don't know how to feel. When you want to break all the things you love, thinking it's okay, cutting into flesh till the loop returns. Everything is black, now that you confess. Zróbmy na chwilę z Trójki czwórkę i zapowiedz to wstecznie. Teraz ten utwór? Tak. No, wstecznie, wstecznie, tak. Tak, to proszę Państwa była Gazelle Twin, utwora Antibody z jej pierwszej płyty Unflesh. Pięknie, pięknie. Po prostu pięknie. Kiedy skończyłaś pracę nad Uncovered? Mniej więcej... O rany, chyba tak z 4 miesiące temu, 4 miesiące chyba temu, 4. To sporo czasu. Chciałem zapytać, czy od tego czasu nad czymś pracowałaś i czy jeżeli ten album był, jak rozumiem, dość mocną ścieżką dźwiękową twojego życia, to była jakaś dziura w momencie, jak się skończyła praca? Jak się skończyła praca, taka już twórcza, że zostało tak naprawdę podciąganie miksów, podciąganie masteringu, tak masteringu bardziej, a okładka, sesja zdjęciowa, to ja wtedy wyjechałam do Afryki. I starałam się bardzo mocno sobie wmówić, że już mi to nie interesuje, że jak wrócę, to wrócę wypoczęte może ze świeższą głową. I tak faktycznie się stało, że dużo mi ten też wyjazd przekręcił w sposobie myślenia i gdzieś tam wyłagodził pewne rzeczy, o dziwo, które wcześniej wydawały mi się strasznym problemem. Więc tak wróciłam z tej Afryki i tak niewiele rzeczy było w stanie mnie ruszyć tak osobiście. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Wiem i pozwolę sobie użyć sformułowania, które oczywiście przy jakby powadze problemów, o których mówimy, może zabrzmi lekko, ale ty tak naprawdę zafundowałeś sobie normalne wakacje. Tak, ja to staram się to robić, tak, po drugiej płycie zrobiłam dokładnie tę samą rzecz, czyli wsiadłam w samolot, wylądowałam w Bangkoku, a potem przedostawałam się z Bangkoku do Kambodży i tam sobie... Czyli do prawdziwej Azji. Tak, do prawdziwej Azji, tak, nie do Disneylandu, tak zwanego azjatyckiego. No ale jeżeli to są 4 miesiące, to nie wierzę, że cały czas uparcie zaciskasz pięści, zatykasz uszy i nad niczym nie pracujesz. No, nie mogę tak powiedzieć. Było sporo i jeszcze rzeczy do wykonania, projektów tak zwanych, ale ja już mam pomysły na dalsze, jakieś, nie tylko swoje projekty. I myślę, że to, co, jeżeli uda mi się zrealizować to, co ja mam aktualnie w głowie do zrobienia, to będę bardzo, bardzo z siebie zadowolona. A to jesteś w szczęśliwej sytuacji, że możesz pracować niekoniecznie nad swoimi rzeczami, żeby to na chwilę zostawić po prostu, prawda? Tak, dokładnie. Bo to jest też praca, też bardzo kreatywna, pewnie często trudniejsza nawet, bo się pracuje dla kogoś z kimś w różnych okolicznościach. To jeszcze jeden, który zwrócił moją uwagę, nazywa się Alive. W programie trzecim, podkreślam trzecim Polskiego Radia, Natalia Zamlicka za chwilę opowie o trudnych przypadkach nagrywania utworu, który właśnie wybrzmiał. Tak, bo to jest w ogóle strasznie śmieszne, jak ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy na temat zaplecza, który dzieje się podczas nagrywania. A są ciekawscy. I na przykład ten utwór Live, on jest bardzo, bardzo osobisty i bardzo cierpiałam duże katusze podczas nagrywania go. I bardzo też właśnie chciałam, żeby i w nim uczestniczyła w związku z tym Karolina. No tylko, że to chyba nie był taki zbyt dobry dzień do nagrywania dla Karoliny. Tak było, i tak bywa, no nie, jakiś zły nastrój być może. No i tam strasznie długo się męczyłyśmy. O rany boskie, ona siedziała chyba z 3 godziny nagrywała, a jeszcze Karolina po prostu bardzo nie lubi, kiedy ktoś nad nią stoi, więc ja wychodziłam i ona sobie tam robiła swoje, po czym wróciłam i tak... Co ja z tym zrobię? Nie, no nie mam oczywiście serca ani jej powiedzieć, że no jakby musimy to zrobić jeszcze raz. Ja też ani w życiu mam tych ścieżek miliony, bo nie skasowałam nigdy ani jednej ścieżki, którą wokalnie nagrała Karolina, bo po prostu mam z tyłu głowy, że to kiedyś się jeszcze przyda. Więc mając te po prostu ileś tam naście ścieżek, to chyba kilkadziesiąt w ogóle ona ich nagrała. Ja stwierdziłam, że tak bardzo nie wiem, co ja mam z tym zrobić, po prostu. I to tak wszystko jest obok siebie, że stwierdziłam, no dobra, no to tniemy. No i sample, dobra, no to jedno zdanie, drugie zdanie, trzecie zdanie. I ostatecznie ja pamiętam, że w ogóle wyrzuciłam część partii perkusyjnych, tworząc partie perkusyjne z Karoliny. No i wszystkie wygrałyśmy, obydwie. Gdybym przed posłuchaniem płyty dowiedział się, że będą wokale, to bym pomyślał, że właśnie takie wykorzystasz. Widzisz, a jest dużo takich historii. A ta historia o tym, że zachowałaś wszelkie możliwe warianty, nawet teoretycznie, takich partii Karoliny, po których zapadała krępująca cisza, tym bardziej podkreśla wagę decyzji o skasowaniu całego materiału wcześniej, prawda? Wcześniej, bo to tak. Rozumiem, że normalnie raczej chomikujesz. Wokale tak, bo one naprawdę... Znaczy z wokalami jest troszeczkę inaczej niż z instrumentami nagrywanymi, bo wokal jest czymś bardzo takim żywym, korzennym. Za każdym razem ulotnym. Jest inny i właśnie tak jak mówisz, ulotny, jego się nie powtórzy dwa razy. A przy czym jeszcze rozmawiamy na temat wokalu Karoliny Rysiny, która ma ten sopran taki, że przysięgam, że gdybyś mi puścił naprawdę, gdyby zagrało 1000 sopranów, to ja bym wiedziała, który jest Karoliny, tak bardzo ona jest niepowtarzalna w tym, więc skasować Karolinę Rec z komputera? Proszę cię, kiedyś miliardy za to zarobię. Myślę przyszłościowo. Słuchamy utworu, który kończy płytę, choć ja się już przyzwyczaiłem do zapętlenia. Yeah. To powiedz wszystkim to, co powiedziałaś mnie, bo to bardzo ciekawe. Że niektóre wokale, które są przetwarzane przez różne specyfiki i efekty, zdarzało mi się nagrać, kiedyś to sprawdzałam, nagrałam 120 razy. Nie pamiętam, który to był utwór, ale pamiętam liczbę 120. Czyli nie jesteś aż tak surowa w stosunku do Karoliny, jakbyś mogła być. Nie mówię o swoich. Ja wiem, ale w stosunku do niej byłaś znacznie bardziej łaskawa niż w stosunku do siebie. Nie, Karolina była tak za pierwszym albo za drugim razem maksymalnie. Ja wiem, że to jest pytanie spekulatywne i wyprzedzające czas, ale jednak je zadam. Czy po tym, jak rozumiem, jak wokale znalazły się na płycie i mówiłeś, że dwa dni temu jeszcze miałeś wątpliwości, jak się teraz czujesz na przyszłość, jeżeli chodzi o wokale na twojej twórczości? Nie wiem, czy dla swojego zdrowia psychicznego jeszcze raz się tego podejmę. Po prostu. To bardzo ładne podsumowanie, szczególnie, że słuchaliśmy utworu, który jest kończy płytę, jest utworem, który ma tytuł bardzo taki definitywny, bo nazywa się Done. A być może, tak sobie pomyślałem, to, że mnie to zapętlenie wcale nie przeszkadzało, a nawet pozwalało odkrywać na nowo płytę, to, że mimo koncepcji tytułu i paru innych rzeczy, tam jednak jest jakiś wielokropek na końcu. Tak, i on był postawiony z wielką premedytacją, ale też z takim, z taką wolnością tak naprawdę, czy to będzie odczytany właśnie jako wielokropek, czy jako kropkę, czy może jako przecinek. Tak jak wspomniałem ci wcześniej dużo, że teraz wszystko jest w rękach słuchaczy i to jest chyba najwspanialsza część. Czy będziesz tę płytę grać na koncertach w całości? W całości? Prawdopodobnie nie, bo będą musieli mi wtedy, wiesz, taką, jak są te takie laski ściągać ze sceny, bo będzie po prostu za długo tam. Ale zdecydowanie większą część na pewno. I już były tego pierwsze próby i w Berlinie w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie? Nie, w zeszłym tygodniu. No i w Poznaniu. To Poznań to w ogóle to petarda jest. Zazwyczaj. No to życzę ci środków przeciwbólowych, jeżeli chodzi o ból głowy, z wyborem to, co powinno być, a czego nie. To już przeszło, słuchaj, po prostu wyklejałam sobie takie karteczki, żeby to ułożyć w kolejności i w ogóle... No ale nigdy nie wypadnie Duel, tak jak mówiliśmy po sobie. No, na pogrzeby mi to będą grać. Tym skończymy, a większość płyty pojawi się raz jeszcze jutro po 19 w Trójce. Także utwory, które przyniosłaś dzisiaj do nas w prezencie. No i może Kelasów jeszcze raz, jak tak ci się bardzo spodobał. Natalia Zamińska była gościem dzisiejszej Tonacji Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Wiesław Piegat zalicza wciąż nowe kolarskie szlaki, a relacje z tych rajdów przekazuje Państwu. Dziś chciałby zachęcić do odwiedzenia ziemi pszczyńskiej. Jest to faktycznie bardzo atrakcyjny region, dlatego że okolice, na przykład Pszczyna, ma wiele walorów architektury zabytkowej, ale jeśli chodzi o możliwość uprawiania dyscyplin rekreacyjno-turystycznych, to tam mamy w pobliżu jezioro Goczałkowickie, zaporę wodną i jezioro jest otoczone wieloma szlakami. Między innymi, jeśli chodzi o rowerzystów, to wydzielona jest wiślana trasa rowerowa. Bardzo atrakcyjna i przystosowana dla tej dyscypliny. Ale są też inne, wymienię dla przykładu Nordic Walking. Są też amatorzy takich wędrówek. Atrakcją jednego z tych szlaków jest przejście przez koronę tej zapory Goczałkowickiej. To jest niezwykle atrakcyjne, bo wszystko zostało zrealizowane. Jest dużo atrakcji takich krajobrazowych, bo tereny są przystosowane dla różnego rodzaju turystyki, wędrówek itd., itd. Natomiast chcę zasygnalizować, że takim głównym miejscem wypadowym na te szlaki jeziora Goczałkowickiego jest Pszczyna. A w Pszczynie jest pałac, kiedyś gotycki, obecnie barokowy, a Pszczyna zalicza się do tych miejsc, które kiedyś leżały na bardzo atrakcyjnym szlaku handlowym z Moraw na Ruś. Ten zamek teraz służy jako obiekt muzealny, Muzeum Wnętrz Zabytkowych i tam są pełne przepychu komnaty, salony, apartament cesarza, a gotyckie podziemia służą do prezentacji uzbrojenia, przykładów uzbrojenia europejskiego i orientalnego z okresu od XVI wieku. Także zachęcam amatorów wędrówek całorocznych, a szlaki są nieuciążliwe pod względem ich pokonywania, żeby wybrać się na ziemię pszczyńską, bo z różnych regionów polskich nie jest to teren odległy. Może z podpowiedzi mojego gościa skorzystają uczestnicy 49. wakacji na dwóch kółkach. W naszym konkursie mogą startować wszyscy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Trzeba urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej sprawozdanie. Te prace zadecydują o wynikach konkursu. Zwycięzcy pojadą na rajd kolarski do Bułgarii. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem Waku. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Autopromocja. My i maszyny, czyli 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy na PGE Narodowy w tę sobotę od 11. Będziemy tam my, czyli trójka. I będą maszyny. Czyli? Nie powiem, to trzeba zobaczyć. A kto nie może zobaczyć, niech słucha relacji w Trójce przez cały dzień. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Marek Niedźwiecki, Piotr Stach i Kuba Witkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm.